No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, minęła 19, czas na serwis trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Śledczy nie mają wątpliwości, że istnieje winny. Mimo to przesiedział 18 lat. Tomasz Komenda wyszedł z więzienia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecyduje, co dalej ze zmianami w prawie pracy. Kamil Stoch znowu skakał najdalej i wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata. Szczegóły za chwilę w serwisie sportowym trójki. Po 18 latach spędzonych za kratami Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Gdy go zamykano, miał 24 lata, dziś ma 42. Prokuratura go oskarżyła, a sąd skazał za zabójstwo i brutalny gwałt na 15-letniej dziewczynie. Dzisiaj okazuje się, że z tamtą zbrodnią nie miał nic wspólnego. Kilka minut przed 15 wyszedł z zakładu karnego i razem z rodziną pojechał do domu. Sprawą zajmuje się Piotr Kaszuwara. Jest. Się odsunąć. Emocje towarzyszyły w sądzie dziś niemal wszystkim, szczególnie rodzinie Tomasza. I znikąd pomoc. Znikąd. Wszyscy nas obczerniali. Co on przeżył, to już jest jego. Może wam kiedyś opowie. A także prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, Dariuszowi Sobieskiemu. Tomasz Komenda wróci się do domu. A emocje? Emocje są. I sędziemu. Emocje, przyznam, że to też się w jakimś sensie i mnie udziela. Jerzemu Nowińskiemu. Nigdy nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, za które został skazany. Nigdy. Teraz, kiedy Tomasz jest już na wolności, resztę wznowionego po wielu latach postępowania poprowadzi Sąd Najwyższy w Warszawie i to on zdecyduje o możliwości uchylenia wcześniejszych wyroków i o uniewinnieniu mężczyzny. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że wobec osób winnych zaniedbań w śledztwie dotyczącym zbrodni, za którą skazano niewinnego człowieka, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jak najmniej umów śmieciowych, bardziej elastyczny czas pracy i nowe formy zatrudnienia. Takie są propozycje do nowego kodeksu pracy, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Projekt trafi teraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister Marcin Zieleniecki uważa, że zmiany są konieczne, bo te obecnie obowiązujące mają ponad 40 lat. To wzmocni stabilność prawa, pewność prawa. To są wartości, które powinni sobie cenić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zastrzeżenia do projektu mają jednak pracodawcy i związkowcy. Profesor Monika Gładuch, ekspertka pracodawców RP, uważa, że nowelizacja została przygotowana w pośpiechu. Zamierzenie pewnie słuszne. Faktycznie tych umów cywilnoprawnych w Polsce urosło bardzo wiele już w poprzednich latach. Natomiast sposób dochodzenia do tego efektu jest dosyć dziwny. Jak otwieram ten kodeks, to wszędzie mam liczby. Tyle ci wolno popracować, tyle ci nie wolno. Ja otwieram kodeks nakazów i zakazów. Nie wyobrażam sobie takich relacji w pracy. W projekcie znalazły się też propozycje przepisów dotyczących wypłat za nadgodziny. Pieniądze na ten cel miałyby trafiać na specjalne konto i byłyby wypłacane w razie kryzysu lub braku zleceń. Sprawdzono ponad 7 tysięcy sklepów. Niewiele z nich naruszyło przepisy. Główny inspektor pracy podsumował pierwszą niedzielę z zakazem handlu. Wiesław Łyszczek podawał przykłady, jak przedsiębiorcy próbowali ominąć przepisy. W Zakopanem w 3 sklepach ze sprzętem sportowym naruszono zakaz handlu, próbując to ukryć pod pozorem wypożyczalni sprzętu sportowego. Na sklepach wywieszono szyld, usługi, a w środku prowadzony był handel. Inspektorzy nałożyli kilka mandatów karnych, a w dwóch sprawach mają zostać skierowane wnioski o ukaranie. Były też przypadki obchodzenia przepisów, które muszą najpierw ocenić prawnicy. Co najmniej 12,5 tysiąca cywilów uciekło z kontrolowanych przez rebeliantów obszarów we wschodniej Gucie, do których zbliża się syryjska armia. Jednocześnie na te tereny dotarł drugi konwój z pomocą humanitarną. Przywiózł ponad 300 ton żywności. Dokładnie 7 lat temu rozpoczęła się wojna domowa w Syrii. Jak mówi wielu ekspertów, największa katastrofa humanitarna po II wojnie światowej. Wojna w Syrii to konsekwencja rewolucji arabskiej wiosny. 7 lat temu w stolicy kraju Damaszku doszło do pierwszej manifestacji przeciwko władzom. Przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi wystąpili partyzanci i byli żołnierze, którzy stworzyli tzw. Wolną Armię Syrii. W 2014 roku pojawiła się kolejna strona konfliktu, tzw. Państwo Islamskie. Stany Zjednoczone, Europa, Turcja oraz Arabia Saudyjska wspierały umiarkowaną opozycję, a Iran, libański Hezbollah i Rosja prezydenta Assada. To właśnie wejście rosyjskich wojsk do Syrii zmieniło przebieg konfliktu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wyniku wojny w Syrii zginęło co najmniej 350 tysięcy osób. Z domów musiało uciekać 11 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. A teraz fantastyczne informacje i Krzysztof Łoniewski. Oczywiście, skoki na początek i znakomite wiadomości z Trondheim. Kamil Stoch w Cuglach wygrał konkurs cyklu rower w Trondheim, rzecz jasna. W pierwszej serii pobił nawet rekord skoczni, lądując na 146 metrze. Drugie miejsce zajął dziś Austriak Stefan Kraft, trzecie Norwyk Robert Johansson. Dziewiąty był Dawid Kubacki, jedenasty Stefan Hula, dwunasty Piotr Żyła, szesnasty Maciej Kot, 28 Jakub Wolny. Stoch powiększył przewagę nad resztą stawki i w rower i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po skokach piłka i chyba spodziewane powołanie do kadry na mecze z Nigerią i Koreą Południową dla Tarasa Romańczuka. To informacja niepotwierdzona, ale przeciek pochodzi z pewnego źródła, bo z Jagiellonii Białystok, czyli z klubu Romańczuka. Ten, jak pamiętamy, całkiem niedawno otrzymał polskie obywatelstwo i tak odniósł się do decyzji Adama Nawałki. W głowie na pewno jest i siedzi, o tym czasu się myśli, ale muszę najpierw wymagać na siebie, bo wiem, jaka to jest odpowiedzialność i jak muszę być dobrym zawodnikiem, żeby właśnie reprezentować barwy Polski. Tarasowi życzymy debiutu już w spotkaniu z Nigerią. Zaplanowano je na 23 marca we Wrocławiu. 4 dni później gramy z Koreą Południową w Chorzowie. To przed nami. Zakończył się tymczasem pierwszy z dzisiejszych meczów w Lidze Europy. Po nim z awansu do ćwierćfinału cieszą się piłkarze Atletico Madryt. Pokonali w Moskwie Lokomotiv z Maciejem Rybusem w składzie aż 5-1. I to Rybus strzelił jedynego gola dla gospodarzy. W pierwszym spotkaniu w Madrycie Atletico wygrało 3-0. O 19 rozpoczęły się m.in. mecze Bilbao z Marsylią oraz Dynama Kijów z Lazio. O 21.05 zagra na przykład Arsenal z Milanem i na pewno będzie o tym mówił w serwisie za 2 godziny Jan Kałucki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Hainka Wachowicz, Roma Leszczyńska i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Teraz w Trójce już tylko Młynarski. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy wszystko w porządku? Właśnie potknąłem się o twoje buty. O, wybacz, ale idzie wiosna i musiałam wyjąć wszystkie swoje letnie buty. Jest wiele rzeczy, które należy zmieniać wraz z porami roku, ale jest jedna, której nie trzeba. Kup opony wielosezonowe marki Kleber na każde warunki pogodowe. Więcej szczegółów na www.kleber.pl. Kleber. Pewność właściwego wyboru. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór, mówimy my. Jan Młynarski, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Agnieszka Szydłowska. Przed nami wieczór wypełniony muzyką. Bardzo Ci dziękuję, że w tym dniu, który zwłaszcza dla Twojej rodziny ma dodatkowy wymiar, będziemy mogli spotkać się z muzyką, ze słowami, wspaniali artyści, których zaprosiłeś do studia. Muzyka, która towarzyszyła słowom Twojego taty, Wojciecha Młynarskiego, i także on. Bo od niego zaczniemy. Zaczniemy od piosenki Żurek. Dlaczego wybrałeś ten utwór? Moja córka go bardzo lubi. Marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach. To śpiewa zawsze. Uważam, że jest to piosenka zawsze aktualna. Ojciec śpiewał w tej piosence, że najlepiej jednak smakuje żurek gotowany przeciwko czemuś, ale tak bardzo bym marzył o tym, żeby móc w końcu usiąść i gotować ten żurek tak po prostu. No więc miejmy nadzieję, że... Posmakujemy. Jakaś przykrość, nawet nieduża, pech, przypadek, zły los traf, innych ludzi od razu wkurza, wciąga niby błotnisty staw. Zaś gdy mną zły los zakolebie, chcąc mnie wprawić w psychiczny nisz, to ja wszystko to biorę w siebie, a na zewnątrz marmur i spisz. W środku wulkan na Filipinach, co udaje tylko, że śpi, a na zewnątrz ironia kpina, lekkie ramion, wzruszenie i krok do domu kieruje prędki, i gdy z nerwów trafia mnie szlak, ściany mojej skromnej kuchenki są cichymi świadkami, jak marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rossołeczek ból, ból, ból, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek. Aż się nasze życie ponure odmieniło tak nagle, że nie musiałem uciekać w żurek, chociaż nerwy wciąż żarły mnie. Rok 89, czerwiec, radość i w oczach blask, i nadziei promyczek złoty, że się zaczął wspaniały czas. A po chwili potwarz obmowa, w polskim piekle sina i żółć, a kto z kotła wychyli głowę, zaraz inni wciągną go w dół. I gazeta leci mi z ręki, i nerwowy trafia mnie szlak, i znów ściany mojej kuchenki są cichymi świadkami, jak marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rosołeczek ból, ból, ból, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek. Tu wam dodam, na wspomnień strunie, myśl nie głupią, która tak brzmi, że ten żurek przeciw komunie jakby lepiej smakował mi. Dziś mój żurek, i to mnie smuci, nie bulgocze jak złoty sen. Jakich przypraw bym nie dorzucił, a smak psia krew jakiś nie ten. I tak chciałbym we własnym domu wreszcie życie normalne wieść, nie jeść przeciw czemuś czy komuś, a po prostu usiąść i zjeść. Tu Tadeusz ciśnie się z Lechem, tam ucichnie pretensji sto. Jest normalnie, miło, jest wdechę, a ja wtedy co robię? No, marcheweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek trach. Siekam i nastawiam gaz na full, rozstrzałeczek ból, ból, ból, a ja siadam jak ten król. Czekam, śmietaneczka, tak, tak, tak, zasmażeczka, co za smak, kiełbaseczka, sucha jak wiórek. Tak gotuję sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres. Żurek, żurek, rewelacyjny zgoła, który tak wspaniale gotuje mój przyjaciel Wiesio Gołas. Żurek, zaśpiewał Żurek. Wojciech Młynarski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Teraz słychać naszą wspaniałą publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. to także wielka przyjaźń Agnieszki Osieckiej z Wojciechem Młynarskim, z twoim tatą. Patrzę tutaj na Janka, który stoi ze mną na scenie. Nasze studio pęka w szwach, to powiem słuchaczom, którzy tego nie widzą. Wszystkie pokolenia fanów Wojciecha Młynarskiego, chociaż to nie jest dobre słowo, miłośników jego twórczości. Najmłodsi, z pewnością także kochający marchewkę, siedzą najbliżej sceny. To się jeszcze okaże. Ale dzisiejszy wieczór to będzie oczywiście przede wszystkim spotkanie. Spotkanie wielu muzyków, artystów, których zaprosił do udziału w tym koncercie Janek. Miał ten ciężki czy przyjemny przywilej wybierania utworów? Przyjemny, dziękuję za zaproszenie. To będzie koncert złożony w części bezpośrednio z twórczości ojca, a w części z rzeczy nie pochodzącej bezpośrednio z twórczości ojca. Ale wiążą się. Sobie taki koncert, w którym on po prostu siedzi na widowni i robimy mu prezent. I tak więc będzie. Ten koncert jest bardziej po stronie życia niż śmierci. I dokładnie taki będzie ten wieczór po stronie życia. Tutaj ta marcheweczka i ta kuchnia, wprawdzie to Wiesław Goła zgotował, ale w wielu domach kuchnia jest takim centrum wszechświata. Czy w waszym domu centrum była kuchnia, czy też gdzie indziej biło to serce? No kuchnia, tak, kuchnia. W kuchni jest najlepsza impreza zawsze, jak wiadomo. Chcesz rozwinąć ten wątek? Nie. To przejdźmy do piosenek. Ja przypominałam na antenie, ale chcę przypomnieć raz jeszcze to zdanie, bo w rozmowie z twoją siostrą Agatą Młynarską, w rozmowach poszczególnych, tato powiedział takie piękne zdanie, zapytany o to, dlaczego zaraz po, właściwie już na studiach, zdecydował się, że będzie pisał piosenki. Powiedział, że postawiłem na taką formę ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Te artystyczne nadzieje i to, co może być zaklęte w piosence, postaramy się teraz udowodnić. Zapraszamy do nas na scenę wspaniałego artystę, związanego z także domem Wojciecha Młynarskiego, Teatrem Ateneum, pan Marian Opania. Pan profesor Wojciech Kaleta będzie mi towarzyszył. A zaśpiewam piosenkę Starych Kochanków z pierwszej produkcji Wojtka Młynarskiego w Teatrze Ateneum. Tytuł Brel. I tę piosenkę chciałbym zadedykować nie tylko jemu, ale i jego żonie Adriannie Godleski. Rozświetlały burz rozbłyski, miłość naszą, ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszy smak z twych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, cudowna czuła i jedyna ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. W kłótnie schadzki, przeprowadzki poznaliśmy się do sna. Wpadaliśmy w swe zasadzki, zastawiane gdzie się da. Ty miałeś kogoś, dobrze wiem, jam też nie bez grzechu był, lecz zawsze żyliśmy nadzieją. że z pojednania pierwszym dniem oboje dołożymy sił, by starzeć się niedoroślejąc. Czy ty wiesz, cudowna czuła i jedyna ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. Czas goni, a czas goni. Straszy, że źle z nami jest i że zawieszenie broni, to miłość będzie kres. Zmęczeni trochę bądź co bądź, posłusznie wyruszamy więc na pole bitwy, wyruszamy, żeby jak co dzień udział wziąć w potyczce czułej dwojga serc, w serdecznej wojnie zakochanych. Czy ty wiesz? Do zmierzchu wciąż. Marian Opania przy fortepianie Wojciech Kaleta. Bardzo dziękujemy panu Marianie. Ta piosenka przypomniała nam także to, że twój tata umiał doceniać i doceniał twórczość innych artystów, i kiedy zaczął pracować w Teatrze Ateneum, to powstały pamiętane i do tej pory istotne programy zawierające właśnie taką twórczość jak Brel, jak Wysocki, jak Okudżawa, jak Hemar. Zdaje się, że z pozycji Berbecia mogłeś podglądać niektóre z tych prób. Tak było z Hemarem? Tak, z Hemarem. Ten koncert zakończymy czymś, czego by w sumie nie było, gdybym chyba na tego Hemara po prostu nie chodził jako dzieciak. Wtedy dla mnie najbardziej interesującą rzeczą był orkiestron. To był spektakl, jak sam tytuł mówi, robiony z piosenek Mariana Hemara, czyli ojciec zrobił ten spektakl jakby z miłości do twórczości Hemara. Hemar był jego wielkim idolem i autorytetem. No więc w dosyć młodym wieku lat, miałem tyle, co te dzieciaki, co tu siedzą, mniej więcej. Wiedziałem, to dla naszych słuchaczy powiem, że tak na oko 8, 9, 5. Tak. No dobra, sorry. 4, tak? Także wiedziałem już dosyć wcześnie, w jakiś taki naturalny sposób, kto to był Marian Hemar, Henryk Wars, Jerzy Jurandot, prawda? Wszystkie te osoby, które ojciec, które były wspominane i w procesie twórczym w procesie tworzenia tego spektaklu i w domu też. Więc to, myślę, jest taka baza, która jednak weszła we mnie dosyć mocno. No tak. I posłuchamy takiego pewnego owocu właśnie tej drogi pod koniec naszego spotkania muzycznego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale teraz inne podejście, bo teraz chcemy przedstawić twój zespół i waszą współpracę, która wiązała się z piosenkami, z tekstem twojego taty. Młynarski Place Młynarski. Jak zareagował tata na taki pomysł, że bierzesz się za jego piosenki? Ja się za nie wziąłem, nie pytając. Żeby w razie czego, nie wiem, no,

porywy te zapały, jak świat światem się kończą. Jesteś. Zagram. Następna piosenka, szybciutko, bo jesteśmy w radio. Chcieliśmy, zakładając ten zespół, nosić muchy i grać muzykę z lat 60., najlepiej na dancingach. Tak od tego się zaczęło. I sięgnęliśmy po piosenkę pod tytułem Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Kompozycję super kompozytora Janusza Senta, który go pozdrawiamy, który może jest dzisiaj tutaj. A jeżeli nie, to może nas słucha, go pozdrawiamy. Ponieważ przy fortepianie siedzi taki właśnie w sumie Janusz Sent, tylko że nazywa się inaczej, bo Piotr Zabrocki, ale z takim samym super ekstra snajperem i mistrzem, to jest Piotr Zabrocki. I teraz zagramy piosenkę pod tytułem Panowie, bądźcie dla nas dobrzy na zimę. Niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę, panowie. Miejcie dla nas zimą estymę, nikomu nie goryczy. Kropla nie grozi, gdy zimą na kapie sople starannie mróz mrozi, mróz mrozi. Panowie, nazywać. Młynarski, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy Gabie, Piotrkowi i Wojtkowi, bo Jan zostaje dalej z nami na scenie. Do zobaczenia za chwilę. To mówimy do muzyków, którzy właśnie teraz schodzą ze sceny. Janek porzucił swój instrument, zmierza do fotela, na którym to był twój, od razu powiem, to był pomysł Janka, żebyśmy siedzieli na fotelach na scenie. Wygodnie się siedzi? Bardzo. No właśnie, to najważniejsze, że wygodnie się siedzi. Porównałeś Piotra do Janusza Senta. Pozdrawiamy serdecznie tego wspaniałego kompozytora współpracującego z Wojciechem Młynarskim. Jest z nami na sali. Są z nami na sali kompozytorzy, którzy współpracowali z twoim tatą, ale teraz na scenę chcę zaprosić jednego we własnej osobie, czyli nie bez porównań, tylko we własnej osobie. Włodzimierz Korcz. Zapraszamy do nas. Ustąpimy miejsca. Ja ustąpię miejsca. Tak. To może tylko, bo ta współpraca z kompozytorami, trudne słowo. Może usiądziemy, panie Włodzimierzu, tak na krótką chwilę. To jest pewnie opowieść na wiele godzin. Ale jak było w przypadku pana i pana Wojciecha? O której pan Wojciech zaczynał pracę przede wszystkim, to ustalmy. Wojtek uznawał taką zasadę, że jeżeli on nie śpi, to inni też nie muszą. W związku z czym zdarzało się, że dzwonił do mnie na przykład o godzinie 7 rano. I mówił: Włodek, napisałem ci nowy tekst. Mam nadzieję, że napiszesz do niego muzykę. I oczywiście pisałem na tych latach, nie było w ogóle wyjścia, nie było odpowiedzi, żeby nie napisać. Z reguły były to teksty fantastyczne, natomiast nieszczęście zaczynało się w momencie, kiedy ja miałem ewentualne jakieś prośby, żeby coś zmienić. To było straszne nieszczęście. Po prostu kończyło się to awanturami, kończyło się odkładaniem słuchawki, no i takie rozmaite rzeczy. Przeżywaliśmy rozmaite burze, ale sukcesy potem, jakie wynikały z tych wszystkich naszych awantur, słodziły mi wszystko to, co miało miejsce przed tym. Te sukcesy to też sukcesy wielu piosenkarek i piosenkarzy, którzy mogli waszą wspólną pracę wykonywać, bo wręcz było tak, że jak pan Wojtek zachwycił się kimś, to trzeba było napisać przebój, tak, żeby ten ktoś na festiwalu w Opolu na przykład, który wtedy zupełnie inaczej wyglądał, mógł zwyciężyć. Znaczy Wojtek nie miał takich oporów, że musiał pisać koniecznie dla sławnych i obleganych przez innych. On po prostu, jeżeli wyłowił kogoś, jeżeli spodobał mu się ktoś kompletnie nieznany, to spokojnie podchodził do niego i mówił, że dla niego napisze piosenkę. Miał jakąś taką cechę i miał na ogół rację, bo na ogół trafiał w coś, co było bardzo interesujące. To w takim razie teraz przed nami ten moment, w którym zaprosimy też na scenę panią Alicję Majewską. Ale proszę bardzo. A pana zapraszam do instrumentu. Alicja Majewska. Są piosenki intelektualne, które gardzą szarą prozą dnia, Rymy mają wiotkie, niebanalne, śmiało szukaj w nich drugiego dna. Są piosenki, piękno duchy drżące, wyrzeźbione z bladolila mgły, na pół senne, tłum dbające. No więc są piosenki takie i są piosenki, z których się żyje, siostry serdeczne, żony niczyje. W walizce noszą sposób na życie i okulary ciemne o świcie. Wloką się za mną w poranki mgliste, w dalekim mieście być za artystkę. Na dworcach gubią spinki do włosów, cienką herbatę siorbią z termosów i mówią, ty się nie martw, kochana, jeszcze tu rzucisz łódź na kolana. Na przekór wszystkim i mimo wszystko jeszcze ty w Łomży zrobisz nazwisko. I patrzą na mnie ich oczy piwne, ciut podkrążone, chytro naiwne. Marzeń nie kryje i łez nie kryje przed piosenkami, z których się żyje. Nie sprzeciwiam się eksperymentom, subtelności w tekście nigdy dość, lecz nie mam nic przeciwko puentom, które prócz autora pojmie ktoś. Więc przerzucam tych piosenek masę, co to mają podtekst, drugie dno. Po czym, jak to mówią, ruszam w trasę i z walizką w ręku wracam do tych piosenek, z których się żyje, co piszą listy z małych stacyjek. Nad zmiętą schylą się fotografią i bez miłości żyć nie potrafią. Co już zdołały przeżyć niejedno i wszystkie prawdy książkowe bledną przy piosenkowych tych prawdach paru, rodem z ulicy, łóżka i baru. W refrenie pierwszym nucą, że rzucił, w refrenie drugim, że jednak wrócił, a na przygrywce szepczą do ucha, popatrz, kochana, jak naród słucha. Nieraz mam dosyć tych sióstr kochanych, to pełnych wiary, to załamanych, lecz zawsze wracam na łeb, na szyję, do tych piosenek, z których się żyje. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz. Ja chciałam jeszcze krótkie pytanie zadać pani Alicji, bo to jest taka piosenka podsumowująca, prawda? Wasz los. No, piosenki, z których się żyje, to piosenki, z których ja żyję i którymi ja żyję, to piosenki napisane w ogromnej większości do tekstu Wojciecha Młynarskiego. To są takie piosenki, które gdybym nie zaśpiewała i w czasie koncertu mojego, takich piosenek jak Jeszcze się tam żagiel bieli, czy Odkryjmy miłość nieznaną, czy Wielki targ, Smutne do widzenia, to publiczność moich koncertów byłaby rozczarowana. Często też, i warto na to zwracać uwagę, zdumiewa, jak wydaje się łatwo, Wojciech Młynarski pisał teksty wykonywane potem przez kobiety. Zresztą w przypadku wielu takich utworów nie zdajemy sobie sprawy niestety, że to on je napisał. Szczególnie rozumiał kobiecy punkt widzenia? Z czego to się brało? Pewnie tak, i z doświadczeń swoich. Wiele kobiet, jak wiemy, w otoczeniu swoim miało. Słyszeliśmy to już niedawno od syna. Mama, babcia, żona, tyle córek. Pewnie tak, chociaż ja mam w repertuarze piosenkę, tekst oczywiście Wojciecha Młynarskiego, którym taką wiedzą specjalnie jakoś nie świeci tutaj. Ja zresztą chyba też nie za bardzo, chociaż jestem kobietą, bo wytykają mi, niektórzy wytykali, zarzucali mi, że w piosence Marsz Samotnych Kobiet, gdzie użył sformułowania akurat wczoraj na pierogi gniotłam farsz. Mnie to też nie raziło, a podobno farszu się nie gniecie na pierogi, tylko ciasto. Alicja Majewska. Bardzo pani dziękujemy. Pani Alicja dostała piękny bukiet kwiatów. To mogę powiedzieć. Teraz jeszcze Zosia Sylwin goni panią Alicję, to mówię naszym słuchaczom z kolejnym bukietem kwiatów, ale my przejdziemy do muzyki, bo ponownie wracamy do tego pomysłu, żeby Jan Młynarski zagrał wspólnie ze swoimi przyjaciółmi muzykami piosenki ojca. Zaczniemy zresztą kontynuując ten wątek kobiecy, 12 godzin z życia kobiety. Wiem, że jest na sali z nami pan Jerzy Derfel. Serdecznie pana Jerzego pozdrawiamy, który skomponował całą płytę. Pan Jerzy powstał, więc go widzimy. Wojciech Młynarski napisał wszystkie teksty, a ta płyta powstała też we współpracy z Haliną Kunicką. Już nie pamiętam, panie Jerzy, pan niedawno powiedział tę historię, ile trwało napisanie tekstów przez pana Wojtka. Od kolacji, podczas której omówiliście pomysł, że taka płyta opisująca właśnie życie kobiety powinna... W 2 tygodnie 12 tekstów. Dokładnie tak to wyglądało. Tak. 12 godzin życia kobiety. Z góry przepraszamy... Jeszcze ważne, że w Zakopanem tata pisał. Tata pisał sporo w Zakopanem. Przepraszamy z góry kompozytora za naszą wersję. Ale takie są niestety prawa gry, że piosenki można przerabiać. A dzisiaj jesteśmy właśnie po tej stronie życia. Zapraszamy w takim razie do nas z powrotem Gabę, Piotra i Wojtka. Piotrka! Piotrka. Ponownie właśnie oni na scenie. I sięgamy po 12 godzin z życia kobiety, tytułowe nagranie z tego albumu. Ta płyta ukazała się w roku 1978. Nie wiem, czy Gaba byłaś wtedy w ogóle na świecie? W pobliżu? Zastanowię się. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tę piosenkę wykonujemy z dedykacją dla wszystkich tych, których nieodpłatna praca jest niewidzialna w systemie. Pozdrawiamy wszystkie nasze kobiety, które siedzą z dziećmi w domu, a my się bawimy na koncertach. Amen? Tak. Trochę kobiety. Rano i już jest siódma wieczorem. Książkę niedoczytaną z trudem do ręki biorę. Stron mi zostało niewiele, lecz chyba czytać nie będę. Przede mną jak na apelu stanęło długim rzędem 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety. Bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi. Ta druga kuchenna, co chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy. Ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wdycha pół czarnej. Zapaszcie, stanęło przede mną 12 zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety. Podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach. Ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, po domu się krząta. I ta jedenasta z dwunastą, co sobie po cichu powtarza. Yeah. szept liryczny. Kochanie, ty jesteś niestety coraz mniej romantyczna. Ach, jakie szczęście, że nie wiesz, mój ty Romeo uroczy. Jak w takiej chwili na ciebie wytrzesz te szare oczy? 12 skulonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia zmęczona, co mlekiem się parzy, ta czwarta spóźniona, znów mi się marzy, ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy 12. Zgonionych, zdyszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze smaczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po chlebach, po dołu się krząsa i jeszcze dwie tylko i każda z nich mruga, jak gdyby mówiły, ten pan nam się uda. Godzin z życia kobiety. To teraz się nad nią pochylicie chyba, co? Ogrzejecie ją. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6. Mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to lecz. Moja dusza codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Niedokończona zdań wymiana, cudowna kłótnia w pół urwana. Rozżarz, rozżarz mnie. Ach, życie, rozpal duszę mą boskona, do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fire. Blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Świe- świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze ogrzej. A świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie prosi tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałam się zbyt młodo, powróć, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź, rozżarz mnie. Mój świecie, rozżarz mnie.